Szia kedves, rég írtam, remélem minden rendben. Nehezen jönnek a szavak, de az elmémben nincs csendben. A kedvem is elrontja, hidd el, ha a tollam néma. És nekem ugyanolyan rossz, hogy hanyagollak néha. Ott voltál mindig velem, ha sírtam, ha nevettem. Nem felejtettem el semmit, itt van a fejemben. Sok emléksztori dráma, karcolat több darabban. Végig kísérted az utam, a harcomat önmagammal. Hős alaknak hisznek, de te tudod minden titkom. Hogy milyen nehéz másokban, meg magamban megbíznom. Leírom a félelmem, mert te segít rajta túllépnem. Kézen fogtál és nem engedsz. Lassan 20 éve a kút mély elnyert volna, mint az önsajnálat. Erőt adtál, mikor kellett, hogy magam föltaláljam. Ha túl magasra szálltam, le kellett törd a szárnyam. Nem vagyok egyenlő a zenével, mert te több vagy nálam. Te vagy a harmónia, mely körbe fogja életem. Te vagy a szenvedély, mely mindig ott lesz nekem. Te vagy a szerelem, örökre velem maradsz. Testemben vagy, és bennem is ragadsz. Gazdaggá teszel, pedig a számlámon nincs vagyon. Szólsz a fülesben az utcán, hang falból a színpadon. Ezt nem kezdte ki az idő, mert ez olyan intim kapcsolat, ami sosem változik már. Írni az soda, azt hiszem ezt igazán csak aki csinálja, érti meg, hogy jelentheti ugyanazt ezt kisrácnak és férfinek. Veled nőttem fel, közös ez a cirka 30 év. Barátságok olvadtak el közben, mint a sarki ég. Öröknek hit nagy szerelmek értek véget csendben. Mindig hozzád fordultam, csak te értettél meg engem. Mikor levegőért kapkodtam, mint a partra vetett halak. De aki járt a háborúban, az harcban edzett marad. Velem voltál, mikor semmi más nem töltött el, csak harag. Egész éjjel beszéltünk, csak úgy ömlöttek a szavak. Végre nem kellett dühönben ütnöm ököllel a falat. Megértettem, te leszel, ki nekem örökre megmarad. Te vagy a harmónia, mely körbe fogja életem. Te vagy a szenvedély, mely mindig ott lesz nekem. Te vagy a szerelem, örökre velem maradsz. Testemben vagy, és bennem is ragadsz. Nem vesztettelek el, pedig tucat más dolgot kinőttem. Hozzásegítettél az utazáshoz az időben. Ha meghallak, átélem a múltam egy konkrét percét. Egy hang úgy repít vissza, mintha megint ott léteznék. Ez volt és lesz még így a régi dolgok. Mégis újak így merítek erőt hozzá, hogy a jelenben élni tudjak, ahogy te töltesz fel. Úgy semmi más nem hat rám minden nehézségen. Mindig így segít át a mantrám. Ott vagy velem, mikor írok, így minden sorom élethű. A zene nekem élet, a két szórokon értelmű. Aki az egyiket megérti, a másik hangját tisztán hallja, most mennem kell, még írok majd aláírás barna. Te vagy a harmónia, mely körbe fogja életem. Te vagy a szenvedély, mely mindig ott lesz nekem. Te vagy a szerelem, örökre velem maradsz. Testemben vagy, és bennem is ragadsz. Te vagy az igaz okába, veled mindig minden sikerül. Te vagy a boldogság, mert mindig ott vagy legbelül. Te vagy a remény, melynek hídjai partot élnek. Te vagy az összhang nélküled, életem véget érhet.